رواج کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں من اطاع الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا او نصرانيا. فرمایا جو شخص حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کا دل چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے, دل چاہے تو نصرانی ہو کے مر جائے. مقصود یہ کہ طاقت کے باوجود حج نہ کرنے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ یہودی ہو کے مرے نصرانی ہو کے مرے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. امام سعید بن منصور نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور قول بھی نقل کیا ہے جس سے حج کے بارے میں کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر خوب واضح ہوتا. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں میں کچھ لوگ دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو کہ اس استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے. فرمایا میرے بھیجے ہوئے قاصد لوگ ان کو دیکھیں اور ایسے لوگوں پر جزیہ مقرر کریں, ما ہم بے مسلمین طاقت کے باوجود حج نہ کرنے والے وہ مسلمان نہیں, وہ مسلمان نہیں. حج کے حوالے سے ہماری گفتگو کا تیسرا نقطہ, اللہ کریم جس شخص کو حج کرنے کی استطاعت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو حکم ہے کہ استطاعت کے میسر آنے پر حج کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے. امام ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجه او كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی حج کا ارادہ کرے تو وہ اپنے ارادہ کو پورا کرنے میں جلدی کرے. کیوں؟ فرمایا ایسے ہو سکتا ہے بیمار ہونے والا بیمار ہو جائے, سواری گم ہو جائے یا اور کوئی کام پڑ جائے. وہ گفتگو کا تیسرا نقطہ یہ کہہ رہا جس کا حج کا ارادہ ہو اور حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم اس کو استطاعت عطا فرما دے تو پھر حج کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے. ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ کسی شخص پر حج کے فرض ہونے کے لیے کیا کیا باتیں ہیں. حج کی فرضیت کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو, جو مسلمان ہی نہیں وہ حج کیا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہوش و حواس درست ہو, دیوانے پگلے ان پر حج فرض ہو. تیسری بات کہ وہ بالغ ہو. چوتھی بات آزاد ہو اور پانچویں بات کہ اس میں حج کرنے کی استطاعت. یہاں رک جائیے, استقامت اس سے کیا ہوا؟ استطاعت میں چار باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, آدمی کی صحت اس قابل ہو کہ وہ سفر کی مشقت کو برداشت کرے. جس کی صحت اجازت نہ دے وہ عربوں کا مالک ہو اس پر حج کی استطاعت. استطاعت میں پہلی بات کہ اس کی صحت آنے جانے اور سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے. نمبر دو, گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک حج کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں. وہ شخص جس کے پاس اخراجات نہیں اور حج میں مانگنا شروع کر دے, ایسے شخص پر حج کے لیے جانا فرض ہے. نمبر تین, اس کے ذمے جن کا نام نفقہ ہے, بیوی بچے یا بعض لوگوں کے ذمے ان کے ماں باپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے, جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمہ ہے جانے کے وقت سے لے کر آنے تک ان کے اخراجات کے لیے رقم موجود, یہ نہیں وہ حج کرتا رہے اور پیچھے گھر والے بھوکے مرے, ایسا شخص حج پہ نہ جائے. چوتھی بات, راستے میں امن ہو, یہ چار چیزیں موجود ہوں تو پھر وہ شخص اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کو حج کرنے کی استطاعت. خواتین ان کے لیے ایک چھٹی شرط بھی ہے, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات اللہ کی توفیق سے یاد ہو جائے. نمبر ایک, اسلام. نمبر دو, عقل. نمبر تین, بلوغت. نمبر چار, آزادی. نمبر پانچ, استطاعت. خواتین کے لیے ایک چھٹی شرط بھی ہے, پر توجہ فرما لیجیے, اس بارے میں بہت سی خواتین اور ان کے ساتھ بہت سے مرد بھی غلطی کرتے ہیں. خواتین پر حج کے فرض ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ان کا محرم ان کے ساتھ موجود ہے. اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ محرم موجود نہیں, ایسی عورت حج پہ نہ جائے, انشاءاللہ الرحمن اس پر کوئی گناہ نہیں. جب محرم ہی نہیں, حج کے فرض ہونے کی شرط ہی نہیں, تو اس پر نہ جانے کا گناہ کیسے؟ بلکہ اگر کوئی شخص محرم کے نہ ہونے کی بنا پر حج پر نہ جائے تو انشاءاللہ الرحمن اسے ثواب ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, لا يخلون رجل بالرأته ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے, جو محرم نہیں وہ عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے. اور دوسری بات فرمائی کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اختطبت فی غزوۃ کذا و کذا و امرأتی خرجت حاجہ. توجہ فرما. ایک ساتھی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی وہ حج کے لیے گئی اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ خامن مشغول ہے کس میں؟ کاروبار میں نہیں, سروس میں نہیں, ڈیپوٹیشن پہ نہیں, جہاد میں اس نے نام لکھا ہے. اور بیوی گئی ہے حج پر, اور کس زمانے میں؟ جو زمانہ تمام زمانوں سے مبارک ہے. اور کن کے ساتھ؟ صحابہ اور صحابیات کے ساتھ, انبیاء اور رسولوں کے بعد ان ایسے لوگ اس تعداد میں تو زمانہ بہترین لوگ, انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام لوگوں سے مرتب. اچھی طرح نوٹ کیجئے, ہمارا ایمان ہے کہ سارے انبیاء میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی نہیں سب سے بلند بات. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے اعلیٰ امت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اور آپ کی امت میں سے سب سے بلند بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ان کے ساتھ بی بی حج کے سفر میں مبارک زمانے میں گئی. آپ کے سر نے اپنے ساتھی کو حکم دیا جس کا نام جہاد میں لکھا ہے, اذهب فاحجج مع امرأتك, جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. جہاد میں جانے کی اجازت ہے اس مبارک زمانے میں, تو آج اجازت ہو تو کیسے؟ ہر لوگ اپنے خیال میں بڑے سیانے اور دانشمند کہتے ہیں ٹھیک ہے بہنوئی کے ساتھ چلے, اور صاحب بھی کہتے ہیں کیونکہ بہنوئی کی بیوی اس کی بہن موجود ہے اور یہ بھی چل جائے کوئی بات کہتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بہنوئی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اس لیے جا سکتی. بے وقوفی کی بات. ذرا توجہ کرنا, جس کے ساتھ شادی نہ ہو سکے وہ محرم ہو جاتا ہے. اب جتنی شادی شدہ عورتیں ہیں, جتنی شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ کسی اور بندے کی شادی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ میری بیوی, آپ کی بیوی, ساتھیوں کی بیوی, جب تک میں اور آپ زندہ ہیں اور ہماری بیویاں ہمارے نکاح میں موجود ہیں, کیا ان کے ساتھ کسی اور مرد کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو جب شادی نہیں ہو سکتی تو بہنوئی والا فلسفہ چلائیے تو سارے مردوں کے ساتھ ہماری بیویاں سفر کرائیں. یہ شیطانی فلسفہ ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھی طرح اس مسئلے کو یاد کریں, عورت بغیر محرم کے حج پہ نہیں جا سکتی, نہ بہنوئی نہ اور کوئی جو بناوٹی محرم ہو. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہاں یہ بھائی جان ہے اس کا, یہ اس کی باجی ہے, میڈ ان پاکستان باجی اور میڈ ان پاکستان بھائی, سب شیطانی باتیں. اسلام کا ان باتوں سے کوئی تعلق. محرم وہ ہے جس کو اللہ مالک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم قرار دیا. اسی بارے میں ایک اور حدیث پاک امام دارقطنی اس کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم, فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. تو بات چوتھی یہ تھی کہ حج کی فرضیت کے لیے شرائط ہیں, مردوں کے لیے 5 شرطیں اور عورتوں کے لیے 6 شرطیں. اور چھٹی شرط عورتوں کے لیے یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے ان کے ساتھ محرم موجود ہو. پانچویں بات ساتھی توجہ کریں, حج جس کے لیے اللہ کی توفیق سے آپ حضرات جا رہے ہیں, پیسے بھی خرچ ہوں گے, وقت بھی صرف ہوگا, مشقت بھی برداشت ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ حج قبول کروانے کی کوشش کرنا ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ حج کریں, اللہ نہ کرے کہ وہ قبول ہی نہ ہو, پھر تو اچھی بات نہیں. میرے آپ کے بچے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اگر پاس ہی نہ ہو پاس تو ہم رکھتے ہیں لیتے ہیں. اب حج پہ جانا ہے ایک لمبی رقم, لمبا وقت اور شدید محنت کو برداشت کرنا ہے, تو کون سی وہ باتیں ہیں جو حج کو مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے؟ توجہ فرمانا, قرآن و سنت میں ایسی باتوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا. اور اللہ سے التجا ہے کہ مجھے بھی ٹھیک ٹھیک بغیر اپنی مرضی داخل کیے ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی اللہ توفیق. حج کی قبولیت کے لیے جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات, حج کرنے والا مکمل طور پر اپنے دامن کو شرک سے پاک کرے. اللہ کی توفیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر پوری ذمہ داری سے اور اپنی کوشش کے مطابق پوری امانت سے آپ تک بات عرض کر رہا ہوں. حج کو مقبول کروانے, مقبول بنانے کے لیے اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے پہلی بار حج کرنے والا اپنے دامن کو شرک سے مکمل طور پر پاک کرے. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کے اختیارات میں, اللہ کے اقتدار میں کسی کو شریک بنانا, اپنی نماز, روزہ, دعا, نظر نیاز سب صرف اللہ کو. قرآن و سنت نے اس بارے میں جو بہت کچھ بیان کیا گیا ہے, صرف دو باتیں توجہ سے سماعت فرمائیے. سورہ الانعام آج نمبر 88, اس میں اللہ کریم نے 18 جلیل قد انبیاء کا ذکر فرمایا. ابراہیم, اسحاق, یعقوب, نوح, داؤد, آخر 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور پھر ان کے باپوں, ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں کا, جو کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں, ان کا ذکر فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے. انبیاء اتنی شان والے. اور سورہ الزمر آیت نمبر 65, اس نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور برباد ہو جائے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے. تو حج کو قبول کروانے کے لیے پہلی بار حج پہ جانے والا اپنے دامن کو شرک سے پاک کرے, اور اگر پہلے سے غلطی ہو چکی ہے سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کرے کہ وہ اللہ گناہوں کو معاف کروا. دوسری بات, حج کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ آ کے رزق کار چکوانا ہے الحاظ گناہ ہوا, یا اپنی کوٹھی کے باہر لکھوانا ہے الحاظ, یا وہاں جا آپ دیکھیں گے وہاں جا کے احرام باندھ کے تصویر بنوائیں انا للہ و انا الیہ. یہ کوئی اداکاری کرنے کے لیے آئے, اور پھر آپ دیکھیں گے وہاں بے وقوف لوگ بالکل ڈرامے کی طرح دعا مانگ رہے ہیں, احرام کی چادریں لپیٹ کر. اس وقت کوئی احرام باندھنے کا وقت نہیں, فرضی طور پہ کپڑے اتارتے ہیں چادر باندھی اور سامنے سے تصویر بنتی. یہ اداکاری تباہی کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی. اور پھر آ کے ڈرائنگ روم میں وہ احرام والی تصویر رکھتی, کھانا خراب ہے اس بدبخ. اچھی طرح نوٹ, میں نہ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا ہے, نہ تنقید, نہ خود مشہور آدمی گناہ گار. اب اکٹھے ہوئے ہیں کچھ لے کے جا, یہ ساری بربادی کی بات ہے. ایسا شخص بہتر ہے تشریف نہ لے جائے, خامخواہ پیسے برباد. اگر ڈرامہ ہی کرنا ہے تو اتنی دور جا کے کیوں کرنا, گھر میں ہی ڈرامہ کرنا. ایسا توجہ کیجیے, اللہ گواہ ہنسنے والی بات نہیں رونے والی بات. پیسے بھی خرچ کیے, محنت بھی کی, مشقت بھی برداشت کی, اپنے کاروبار اور ملازمت کو بھی چھوڑا, اور بعد میں لے کے کہ آج ڈرامہ کرتے آتے. اسی طرح بعض لوگ جاتے ہیں پھولوں کے ہار جشن ہے. یہ حج کی خرابی کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت. حج کرنے والا اپنے دل کی گہرائی میں اس حقیقت کو جادوگی کرے کہ میں جا رہا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے, اپنے گناہوں کی معافی کو پانے کے لیے, اور اپنے دامن کو اپنے رب کی رحمتوں سے بھرنے کے لیے. ڈرامہ تو یہ نہیں جا رہا. اور اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت کچھ ہے. ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حج للہ فلم يرفس ولم يفسد ردعك يوم ولدته امه. جس نے حج کیا, توجہ کرنا, جس نے حج کیا اللہ کے لیے, حدیث پاک کے الفاظ کے نام, من حج للہ, جس نے حج کیا اللہ کے لیے, اور اس نے کوئی بےہودہ بات نہ کی, نافرمانی نہ کی, تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کے آئے گا جس طرح آج بھی اپنی ماں کے گھر پیدا. تو اس سے پہلے کیا ہے, یہ گناہوں کی معافی پانے سے پہلے من حج للہ. یہ حج کرنے کا مقصد کیا ہو, سب بولیے اللہ کی. ایک اور حدیث پاک میں ہے, امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کریم خود فرماتے, انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشرك. اللہ کریم نے فرمایا, میں شرکا سے پارٹنر سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے پارٹنر کی؟ اور پھر فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک حج نہیں, کوئی آدمی 50 حج کرے اور اس میں ریاکاری ہو, دکھاوا ہو, نمود و نمائش ہو, اس کے لیے ذرہ برابر بھی اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں. حج کی قبولیت کے لیے تیسری بات اور بہت اہم ہے وہ بات, وہ بات یہ ہے کہ حج کے سارے اعمال اس طرح ادا کیے جائیں یا اس طرح ادا کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. خوب نوٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں, آپ گناہگار, ٹھیک ہے ہم میں کوتاہیاں بہت ہیں, لیکن اگر ارادہ تو قطعی طور پر یہ ہو کہ حج ویسے کرنا ہے جس طرح مدینے والے ہیں. اور اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت باتیں ہیں, ان باتوں کے سننے سے پہلے ذرا مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نوٹ ہے, اتنا زیادہ صاف بھی نہیں لیکن بازار میں چلتا ہے کیوں, اس پر جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں شمشاد اختر, اس کے دستخط. اگر یہ نوٹ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخطوں سے خالی ہو, یہ اتنا نہیں اتنا ہو, اور چوڑا رسے 100 گنا زیادہ, اور اس کا پیپر آپ پیپر اور پرنٹنگ انتہائی اعلیٰ, لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخطوں کے بغیر بازار میں چلے جواب نہیں, اور چلانے والا کہاں جائے گا؟ لوگوں سیدھی سادھی بات, دین میں اچھی طرح نوٹ کر, ہماری پوری نشست کا اگر حاصل کسی شخص کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے انشاءاللہ شاید میری اس کی نجات کا سبب بنے. اگر وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط کے بغیر بازار میں کوئی رخت نہیں رکھتا, اگر سے اس سے 1000 گنا زیادہ چوڑائی لمبائی کاغذ کی عمدگی پرنٹنگ میں زیادہ ہوتا بھی اس کی کوئی حیثیت. تو جو عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر ہوگا اللہ کے اس کی قدر و قیمت کیا ہوگا؟ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 33 نوٹ کر لیجیے, گھروں میں جا کے ترجمہ والا قرآن کریم نکال کے پڑھ دیے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. وہ عقل جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے خالی ہے وہ عمل برباد. تو حج پر جاتے ہوئے اپنے حج کو مقبول اور اللہ کے ہاں پسندیدہ بنانے کے لیے تیسری بات, تیسرا سبق کیا ہے؟ وہ کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور وہ نہیں کرنا, سارے مل کے کہیں, وہ نہیں کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس بارے میں حضرات صحابہ کے پاس اور سلف صالحین کے ہاں بہت سی مثالیں. دو مثالیں سن کر بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. امام احمد روایت کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اب حج میں رمل کی اور کندھے کو ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں اب حج میں رمل کی اور کندھے کو ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی یہ مسئلہ بعد میں تفصیل سے آئے گا. جب ہم طواف قدوم کرتے ہیں پہلا طواف, تو اس طرح چادر رکھتے ہیں, دایاں کندھا ننگا, اور پہلے تین چکروں میں پہلوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا دور حکومت, وہ فرماتے ہیں اب ان دونوں کاموں کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان دونوں کاموں کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب عمرے کے لیے آئے, اس وقت مکہ مکرمہ میں مشرک موجود تھے, صلح حدیبیہ کے اگلے سال. تو مکی کہنے لگے, مکی کافر, کہ مدینہ کے بخاروں نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں کندھے کو طواف کے دوران ننگا کیا اور چکر لگاتے ہوئے اس طرح کرو جس طرح پہلوان اکھاڑے میں جاتے ہوئے کندھوں کو ہلاتے ہوئے ہلکا ہلکا دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جاتا ہے. جب کافروں نے دیکھا تو کہتے کہنے لگے یہ کمزور ہیں, ان پر اللہ نے دہشت طاری کر. اب فاروق اعظم کا زمانہ مبارک ہے, مسلمان کہاں کے کہاں پہنچ گئے, مصر تک اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے, عراق فارس کا کتنا حصہ فتح ہو چکا ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں اب ان دونوں کاموں کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر خود ہی فرماتے ہیں وما ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اگرچہ ظاہری طور پر ان دونوں کاموں کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو چکی اس کو ہم نہ چھوڑیں. لوگوں توجہ فرمائیں, حج میں بہت سی باتیں ہمارے لیے نصیحت اور سبق کی حیثیت رکھتی ہیں, ان میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کی یہ تدریب ہے, ایکسرسائز ہے, اے حاجی اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر, کرنا وہ ہے جو مدینے والوں نے کرنے کا حکم, اور چھوڑنا وہ ہے جس کے چھوڑنے کا انہوں نے حکم. اچھی طرح اس سبق کو میں اور آپ یاد کریں, اور پورے حج میں اس سبق کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے حج کے چھوٹے بڑے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی بات کا دوسرا پہلو, جو چیز آپ نے نہیں کی, وہ کر دی ہے. آپ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی ساتھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بڑے کام ایسے کرتی ہیں جو نبی پاک سب سے ثابت ہیں, اور اگر کوئی ٹوکے اور روکے تو ناراض ہوتے. لوگوں پھر عرض کرتا ہوں جو اسٹینڈرڈ ہے, جو معیار, وہ کس کی بات؟ میری بات, آپ کی بات, تمہاں کی بات. معیار ہے مدینے والے کی بات. اس بارے میں جو بہت سی حضرات صحابہ کے ہاں مثالیں ہیں, ایک مثال سنیے اور توجہ سے سن کر اس کو یاد کر لیجیے. امام احمد روایت کرتے ہیں, عبداللہ بن عباس اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. بیت اللہ کے چار کنارے, توجہ فرمائیے, مثال کے طور پر یہ ہے حجر اسود والا کنارہ اور یہ ہے رکن یمانی والا کنارہ, باقی دو کنارے ان کو کہتے ہیں شامی کنارے, رکنین شامیہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کر رہے ہیں تو چاروں کناروں کو چھوتے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. دوبارہ عرض کرتا ہوں, بیت اللہ کے چار کنارے ہیں. نمبر ایک, ظفر صاحب جواب دو, نمبر ایک رکن حجر اسود والا, نمبر دو اور نمبر تین اور چار شامی کنارے. اب کن کو چھونا ہے؟ بولو, حجر اسود کو اور رکن یمانی. رکن شامی جو دو ہیں ان کو نہیں چھونا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں کناروں کو چھوتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما انہیں توڑتے, آپ نے ان دو کناروں کو کیوں چھوا جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوا؟ توجہ فرمانا. امیر معاویہ جواب میں فرماتے ہیں, لیس شیء من ھذا البیت محفورا, اس گھر کے کسی حصے کو چھوڑا نہ جائے گا کہ بابرکت جائے. ان کی بات سچ ہے کہ نہیں؟ بولو, جواب دو مجھے, تو صحیح ہوگی. کیوں چاہیے صاحب, مزید صاحب, درست ہے کہ نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ. اب انہوں نے ان دو کناروں کو جو رکنین شامیین ہیں, شامی کنارے, ان کو نہیں چھوا. آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ یہ گھر بڑا بابرکت ہے, اس کے سارے کناروں کو چھوا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً جواب میں کہتے ہیں, صدقت یا ابن عباس, اے عباس کے بیٹے آپ نے سچ کہا. معاویہ نے غلطی کی. تو حج کی قبولیت کے لیے تیسری بات کیا ہے؟ ارادہ مسمم کیا ہو, وہ کرنا ہے جو نبی پاک سب نے کیا, وہ نہیں کرنا جو انہوں نے نہیں کیا. اس کے باوجود ہم غلطی کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن ارادہ تو پختہ کرو, اور پھر جو غلطی ہو اس کی اللہ سے معافی. حج کی قبولیت کے لیے چوتھی شرط, حج پاک حلال طیب مال سے. امام مسلم روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ پاک اور پاک کے سوا اور کسی بات اور کسی کو قبول نہیں کرتا. تو ہماری گفتگو کا پانچواں حصہ یہ کہہ رہا کہ حج کی قبولیت کے لیے چار بنیادی شرطیں اچھی طرح اپنی انگلیاں باہر نکال کے گن. نمبر ایک، شرک سے مکمل اتنا، اب جو ہو چکا اس سے معافی مانگ. نمبر دو، اخلاص، حج کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. نمبر تین، حج نبی پاک سن کے طریقہ مبارک کے مطابق کر. نمبر چار، حلال طیب مال سے کر. گفتگو کا چھٹا نقطہ، حج کی شان و عظمت کیا ہے؟ اس بارے میں میرے سامنے دس باتیں ہیں، میں ان میں سے صرف دو باتیں عرض کر کے بات کو آگے چلاؤں گا. ان میں سے ایک بات یہ ہے، خوب توجہ کرنا، کہ حج کے لیے نکلنے والا اس کا سٹیٹس کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن یہ بات کاروباری طور پر آپ سب کے لیے بہت مشکل ہے، خوب توجہ کرنا. حج کے لیے نکلنے والا اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمہم اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، ان دعوه اجابه وان استغفروه غفر له. فرمایا حج کے لیے جانے والے اور عمرہ کے لیے جانے والے وہ اللہ کے مہمان. لوگوں، وہ خوش نصیب جو حج کے جانے والے ہیں اپنی حیثیت کو پہچان. مجھ نالائق کا یہ تجربہ ہے اور میں گستاخی کرتے ہوئے کہہ دیتا، بہت سے حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اور شاید میں بھی انہی میں ہوں، اپنی حیثیت کو نہیں جانتے. اور افسوس کی بات، پیسے خرچ کیے، وقت صرف کیا، مشقتیں برداشت کی، لیکن اپنی حیثیت سے آزاد ہے. عجب بے وقوفی ہے ہماری. حج اور عمرہ میں جانے والی قوم ہے، سب بولو زور سے. پتہ نہیں اس طرف لوگوں کا روزہ ہے، تھک گیا، بول نہ رہا ہوں، تھکا گیا، اونچی بولو. اب ادھر خاموشی ہے، ڈاکٹر بھی ہو گیا، اونچی بولو. لوگوں، اس سبق کو یاد کرنا، کوئی بھول گئے تھے، یہ مذاق کی بات. میری آنکھوں کا مشاہدہ یہ ہے، معاف کیجیے کھل کے بات کیا رہا، اپنے سمیت اکثریت اس بات کو بھولے، حج کے لیے جانے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان. اچھا، ان مہمانوں کے لیے ہے کیا؟ نبی پاک سم پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے بات کو ادھورا نہیں چھوڑا. فرمایا، اگر یہ مہمان اللہ سے مانگے، اللہ عطا کرتا. کتنے غم، دکھ، پریشانی ہیں میری اور آپ کی، ہیں کہ نہیں؟ اب موقع ہے منظور کروانے کا، اب دائیں بائیں، آئیں بائیں شائیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دکوں میں، شاپنگ میں، غیبتوں میں، گندے پروگرام دیکھنے سننے میں وقت برباد کرنے کی ہے بھی عقل مندی کی بات؟ فرمایا، یہ مہمان اگر اللہ سے التجا کریں، اللہ ان کی التجاؤں کو پورا کر. اور اگر یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ کے گناہوں کو بہت کرتا ہے. رک جائیے اور سمجھیے کاروباری کا. دیوگر صاحب آپ پرانے سرکاری آفیسر ہیں, جب آدمی ڈیپوٹیشن پہ جاتا ہے, آن ڈیپوٹیشن کب سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت یا کراچی پہنچتا؟ جی اب گھر پہ ڈیپوٹیشن پہ نکلا, حادثہ ہو گیا, جہاز پر بیٹھنے سے پہلے تو ڈیپوٹیشن کا حادثہ ہے یا اس کے بعد کا حادثہ ہے؟ سرکاری حادثہ شمار ہو گیا کہ پرائیویٹ؟ اچھی دسوں میں سرکاری ہوگا کہ نہیں؟ اور جب تک گھر میں نہیں پہنچا ساری کاروائی سرکار کے خلاف. کیا ہم نے اس بات کو جاننا ہے؟ کتنے ساتھی ہیں ان کا منہ ہی نہیں من رہا دعا کرنے کا, کہتے ہیں مکہ شریف جائیں گے تو پھر سیدھے ہوں گے. ہے ایسے بات کے نہیں, بے وقوفی کی بات. اے میرے بھائی میری بہن, رب کی مہمانی شروع ہے جب تو نے گھر سے پہلا قدم باہر رکھا. اس وقت سے تو رب کا مہمان اور تیری مہمانی باقی ہے جب تک تو گھر میں قدم واپس داخل نہیں کرتا. اگر بس میں ہو تو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کانوں کو زبان کو ہر اس بات سے بند کر دے جو اسے اپنے دامن کو اپنے رب سے بھروانے کی راہ میں رکا کر. رب کی مہمانی کو چھوٹا اعزاز اور پھر معلوم ہے کہ یہ میسر ہو کے نہ ہو. لوگوں یہ سبق یاد رکھنے کا, اور صرف یاد رکھنے کا نہیں اس سے فیض پانے کا. اور دوسری بات, حج کی فضائل کے بارے میں بہت باتیں, ایک اور بات عرض کر کے آگے چلیں گے. حج کے سفر کے حوالے سے ایک اور بات امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته اخته, جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہ کی. اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس پلٹتا ہے جس طرح اپنی ماں کے گھر آج پیدا. حج کی شان عظمت کو نکلنے سے پہلے سے لے کر آنے تک یاد رکھ. ہماری گفتگو کا ساتواں نقطہ, گھر سے روانہ ہوا عمرہ کے, حج اور عمرہ کے, تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ انتہائی اختصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ سے جو باتیں اللہ کی توفیق سے میں کمزور نے اخذ کی ہیں وہ شمار کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حج کے لیے جانے سے پہلے, حج سے پہلے عمرہ کرنا مسنون ہے, اور عمرہ کرنے کے لیے جو باتیں ہیں ان کو ایک دو تین کر کے سن لیجیے, شمار کر کے, اور جو لکھنا چاہیں لکھ لیں. عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے مسنون طریقہ یہ ہے، ناخن، سروالے، مونچھے ہلکی کروا لے، زیر ناک اور بغلوں کے بال صاف کروا لے، البتہ داڑھی کو نہ چھیڑے۔ یہ بات غلط ہے۔ نمبر دو، مستحب یہ ہے کہ عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے۔ نمبر تین، مرد حضرات عمرہ کا احرام شروع کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں، لیکن خوشبو احرام کی چادروں پر نہیں، اپنے جسم پر استعمال کریں۔ نمبر چار، احرام مردوں کے لیے دو چادریں ہیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ بہتر ہے کہ یہ چادریں سفید، اگر سفید میسر نہ ہو تو کسی رنگ کی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر پانچ، عورتوں کا احرام ان کا لباس۔ بعض عورتیں احرام کی حالت میں سر پہ سفید رنگ کی پٹی باندھتی ہیں، میڈ ان پاکستان بات، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں۔ عورتوں کا احرام ان کا لباس، ہاں لباس پہنتے وقت یہ دیکھیں کہ شادی پہ نہیں جاتے، عام لباس، شوق بھرکیلا لباس اس سفر کے لیے مناسب نہیں، عام لباس عورت کا، وہی اس کا احرام ہے، اور اس بارے میں رنگ کی کوئی پابندی نہیں، اور نہ سر پہ کسی پٹی کا باندھنا شریعت سے ثابت ہے۔ عورتیں احرام کی حالت میں دستانے نہ پہنیں، چہرہ، توجہ فرمائیں، احرام کی حالت میں عورتیں اگر ان کے سامنے غیر محرم مرد نہ تو اپنے چہروں کو کھلا رکھیں، اور اگر ان کے سامنے غیر محرم مرد ہوں، اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے اور اپنی استطاعت کے مطابق امانت داری سے بات عرض کر رہا ہوں، عورتیں اگر غیر محرم مرد سامنے ہوں اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی تھی، راستے میں گزرتے ہوئے صحرا سے ہم اپنے چہروں کو کھلا رکھیں، جب ہمارے پاس سے سوار گزرتے تو ہم اپنی اوڑھیوں کو اپنے چہروں سے، اپنے سروں سے اپنے چہروں پہ ڈال دیتی۔ دوبارہ سنیے، امام احمد، امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں، ہم احرام کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، جب غیر محرم مرد نہ ہوتے ہم اپنے چہروں کو کھول دیتی، اور جب غیر محرم مرد ہمارے پاس سے گزرتے ہم اپنی اوڑھیوں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پر ڈال لیتی۔ اور اسی طرح امام حاکم نے روایت کی ہے، حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن، ان کو ذات النکاحین کہتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو مردوں سے ڈھانپ کے رکھتی تھی اور احرام سے پہلے کنگھی کرتی۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کے چہرے پر کپڑا لگ گیا تو خون پڑے گا، یہ بات میڈ ان پاکستان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور حضرت اسماء جو احرام کی حالت میں اپنے چہروں کو غیر محرم مردوں سے چھپاتی تھی، ان پہ تو دم نہ پڑا، اب کسی عورت پہ پڑے تو کیوں کر پڑے. نمبر 6، احرام کی چادریں کہاں سے پہننا ہے. ہمارے بھائی اب اسلام آباد سے جا رہے ہیں جدہ، احرام کی چادریں کہاں سے پہنے اس بارے میں کوئی پابندی نہیں، گھر سے پہننے، ایئرپورٹ سے پہننے کوئی پابندی نہیں. اصل بات یہ ہے